milion złotych. Drapieżnicy kochają zdrabki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. A zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A w czwartek Kościół ujawni dane na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce. Koniec z paleniem węglem i drewnem w Krakowie. Zakaz utrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa tak zwanego irlandzkiego bezpiecznika w umowie brexitowej nie została załatwiona, tak mówi główny radca prawny brytyjskiego rządu. Po obradach plenarnych Episkopatu Polski w czwartek opinia publiczna pozna dokument, a w nim statystyki wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce. O, dokument opracował Instytut Statystyki Kościoła, mówi przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Przypomina, że na spotkaniu w Watykanie papieża z przedstawicielami episkopatów dotyczącego wykorzystywania małoletnich Franciszek zwrócił uwagę, że problem wykorzystywania dzieci dotyczy całego świata. Dlatego, że do tej pory wszystko koncentrowało się na Kościele i na pedofilii w Kościele i z tego starano się ukuć nawet swojego rodzaju hasło i stereotyp. Ojciec Święty przy tym spotkaniu wskazał na znacznie odleglejsze problemy całego Kościoła i całego społeczeństwa, właśnie całego świata zglobalizowanego. Arcybiskup Gądecki dodał, że papież dostrzega problem wykorzystywania małoletnich jako szeroki problem społeczny. Jeżeli mówi o 18 milionach pokrzywdzonych dzieci w samej Europie i 83 milionach na świecie, oczywiście nie chodzi zawsze o kazusy pedofilii, tylko chodzi o wykorzystywanie dzieci, o turystykę seksualną, o wykorzystywanie pracy dzieci nieletnich, o wykorzystywanie dzieci w wojsku, czyli praktycznie znacznie rozleglejszą papież wprowadził perspektywę, aniżeli myśmy się nią posługiwali do tej pory. Na zakończenie obrad episkopat przedstawi też swoje stanowisko na temat karty LGBT. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Zacznie on obowiązywać od września. A skargę kasacyjną złożyły 4 osoby. Ich zdaniem zakaz palenia węglem narusza prawa, w tym prawo własności i równości. Łamie też zasadę proporcjonalności. O oddalenie skarg wnioskowali przedstawiciele władz wojewódzkich, Krakowa i ekolodzy. To dobra wiadomość dla miasta, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Cały czas walczymy o czyste powietrze w Krakowie. Przecież ta wymiana pieców, 20 kilka tysięcy pieców, które zostały wymienione, to gigantyczna praca, miliony złotych. Ta uchwała jest istotnym takim krokiem w walce o czyste powietrze w Krakowie. I dobrze się stało, naszym zdaniem, że sąd zadecydował właśnie w ten sposób. Według specjalistów, dzięki wymianie pieców w ciągu roku liczba dni z przekroczonymi normami jakości powietrza w Krakowie zmniejszyła się ze 120 do 80. Od 2013 roku systematycznie spada też stężenie rakotwórczego benzoalfapirenu. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem i drewnem. Niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy szkoły, każdy uczeń ma mieć taki sam dostęp do opieki zdrowotnej. Zakłada to projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd. Co ma się zmienić, to wie nasz reporter Karol Surówka. Zgodnie z projektem opiekę zdrowotną we wszystkich szkołach mają zapewniać pielęgniarka, pielęgniarz bądź higienistka lub higienista oraz lekarz-dentysta. Warunkiem uzyskania tej opieki będzie brak sprzeciwu ze strony rodziców. W szkołach mają funkcjonować gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz gabinet stomatologiczny. Placówka będzie mogła również korzystać z usług gabinetu poza szkołą bądź dentobusa. Rodzice mają na bieżąco otrzymywać informacje o zakresie opieki zdrowotnej i przysługującym im prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec niej. Funkcjonowanie gabinetów szkolnych ma nadzorować wojewoda oraz Instytut Matki i Dziecka. Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki Zagranica sprawa tak zwanego irlandzkiego bezpiecznika w umowie brexitowej nie została załatwiona. Tak o rezultacie wczorajszych negocjacji premier May w Strasburgu mówi główny radca prawny brytyjskiego rządu. Gdyby bezpiecznik stał się konieczny, mówię jasno. Zagrożenie prawne, o którym pisałem w liście z 13 listopada, pozostaje bez zmian. Mówił Jeffrey Cox. Tak zwany bezpiecznik miałby polegać na tym, że czasowo Irlandia Północna zostałaby w jednolitym rynku. To jednak nie jest do przyjęcia dla Brytyjczyków, którzy uważają, że stworzyłaby się granica wewnątrz ich kraju. Od zmiany tych zapisów posłowie uzależniają swoje poparcie w wieczornym głosowaniu nad umową brexitową. 93 kilometry ma ogrodzenie z drutu kolczastego na granicy z Łotwą i Rosją. Jak informują media, miejscami płot ma prawie 3 metry wysokości. A według ustaleń z 2015 roku łotewsko-rosyjska granica o długości ponad 280 kilometrów ma być wzmocniona i zmodernizowana. Koszty projektu szacowane są na 21 milionów euro. Były szef MSW Łotwy Richard Kozlowski wyjaśnił, że budowa ogrodzenia jest potrzebna, by ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów, a nie po to, by stworzyć między państwami, jak się wyraził, chiński mur. I to wszystkie informacje teraz, a skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Naprawdę poważnie brzmi to, co napisał dyżurny synoptyk. Proszę posłuchać. Polska znajduje się pod wpływem klina wyżowego znad północno-wschodniego Atlantyku. Przez północ kraju z zachodu na wschód przemieszcza się front ciepły, związany z niżem znad południowej Norwegii. Polska pozostanie w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, które stopniowo zacznie przesuwać się na wschód, a od zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarne, morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1004 hektopaskale. Teraz ma spadać. Jestem ciekaw, czy państwo już to odczuli. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale. Bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonie 22.7 trójek Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o tym, jak zmieniło się polskie wojsko od momentu wstąpienia do NATO. Dzisiaj od tej chwili mija dokładnie 20 lat. Przez te 20 lat dużo się w armii zmieniło, mentalnie, świadomościowo, żołnierze są inni niż byli. Musieliśmy wiele rzeczy zmienić w wojsku, bo jak to się mówi kolokwialnie, ten zawór do paliwa musiał pasować do nasz zawór paliwowy do zawóru paliwowego natowskiego. Co dalej z zakazem handlu w niedzielę? Dzisiaj obradował parlamentarny zespół, który może zaproponować zmianę przepisów. W ministerstwie nie toczą się prace nad zmianami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Są przeprowadzane rzetelne badania. Mogę państwa zapewnić, że pan premier Mateusz Morawiecki nie będzie podejmował decyzji tylko na podstawie opinii Biura Analiz Sejmowych. Nowe ustalenia IPN-u w sprawie Burego. Instytut podważył wyniki śledztwa dotyczącego kapitana Romualda Rajsa. Wina Burego polega przede wszystkim na tym, że stworzył sytuację, nad którą nie zapanował. Że tam doszło do wydarzeń, które w ogóle nie leżały w jego zamiarach. Tam nie miały zginąć kobiety i dzieci. On nie wydał takiego rozkazu. Po 16.30 będzie też o komunikacji miejskiej bez papierowych biletów. Karta płatnicza zastępuje bilet. Wystarczy, że zbliżymy kartę płatniczą do kasownika i pobierana jest od razu opłata bezpośrednio z karty. Nie dostajemy żadnego fizycznego biletu. No i taki bilet kodowany na karcie płatniczej. W audycji popołudniowej niezwykły wywiad z Katarzyną Nosowską. Róża jest po prostu różą. I to, że ktoś nie lubi róż, nie oznacza, że jej uroda staje się mniej wartościowa. I wydaje mi się, że z nami ludźmi jest dokładnie tak samo. My po prostu jesteśmy. Będzie przede wszystkim o sile dobrego słowa. Na takie dobre słowo od państwa także liczę. A to tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Proszę pozostać z nami aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś spotkanie, finał projektu w przyszłym tygodniu. Raporty do jutra muszą być zrobione. Jeśli zarezerwujesz teraz, będziesz mogła skorzystać z wyjątkowych cen Emirates. W

Obietnica od Cinematic Orchestra to trójkowa piosenka dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Poradziecki sprzęt, brak doświadczenia bojowego, skostniałe struktury i poborowi. Tak 20 lat temu, gdy Polska wstępowała w szeregi NATO, wyglądała nasza armia. Co zmieniło się po dwóch dekadach? Mamy jednych z najlepszych żołnierzy w całym sojuszu, mówił podczas uroczystych obchodów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 20 lat temu Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez te 20 lat wiele się działo w naszym kraju. To było 20 lat wytężonej pracy. To było 20 lat służby żołnierzy Wojska Polskiego. Dziś to wy, żołnierze Wojska Polskiego, tworzycie NATO. To wam zawdzięczamy, że jesteśmy bezpieczni. Co najbardziej możemy podkreślić, się zmieniło w polskiej armii przez te 20 lat? Jeżeli chodzi o sprzęt, to też chyba szczegóły podlegały dosyć konkretnym zmianom, no bo amunicja musiała być inna. Generalnie chodzi o tą kompatybilność operacyjną. Musieliśmy wiele rzeczy zmienić w wojsku. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Począwszy od systemów dowodzenia i łączności, poprzez wiele systemów logistycznych, bo jak to się mówi kolokwialnie, ten zawór do paliwa musiał pasować do nasz zawór paliwowy do zawóru paliwowego natowskiego, więc wiele rzeczy się zmieniło, tak abyśmy byli interoperacyjni. I tutaj, że chodzi o procedury w dowodzeniu, zarządzaniu, jak i również funkcjonowaniu sił zbrojnych, czyli wojsk sprzętowych i tak dalej. To jest proces długoletni, bardzo czasochłonny. Wszystko wymagało kosztów. Tak na sprawie niewiele się zmieniło do dzisiaj, jeżeli chodzi o sprzęt. To była chyba jedyna rzecz, która tak naprawdę nastawiała jakby w drugiej lidze w stosunku do członków NATO. To jest ogromne doświadczenie dla nas. Kapitan Gabriela Ochab z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Wspieramy budowanie pokoju na świecie. To działanie w środowisku międzynarodowym to są bezcenne doświadczenia dla wszystkich żołnierzy. No chociażby ja mogę osobiście powiedzieć, uczestniczyłam w misji poza granicami kraju. No i też chyba dużo się nauczyliśmy chociażby na misjach, bo te szczególnie pierwsze misje, to była szkoła dla naszych żołnierzy. To było wielkie wyzwanie dla naszych żołnierzy. Podjęliśmy to rękawice i wydaje się, że zdaliśmy egzamin. Misje miały dwojakie znaczenie. Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika Wojsko i Technika. Pozwoliły na wdrożenie wielu procedur. Pierwsza sprawa, żeby się dogadać, a więc język angielski w tej chwili, ale również to jest możliwość nawiązania łączności radiowej. To jest również możliwość wymiany informacji pomiędzy systemami narodowymi. Niełatwą decyzją była decyzja dotycząca mojego wyjazdu na 38. zmianę PKW KFOR do Kosowa. Pół roku. Bo dokładnie pół roku spędziłam poza granicami kraju. Armia się uzawodowiła bardzo. Ten potencjał, jakim sobą stanowi armia zawodowa polska, jest dość znaczącym potencjałem przecież w NATO. Teraz tylko wymaga ta armia modernizacji. Na zakończenia istnienia Układu Warszawskiego, to był rok 90, ta armia liczyła 400 tysięcy ludzi i zeszła najpierw do 100, obecnie się odbudowuje. Więc na pewno ta siła bojowa to nie jest 25% tamtej armii, ale na pewno ta siła bojowa jest niższa, aczkolwiek inna. Przez te 20 lat dużo się w armii zmieniło, mentalnie, świadomościowo. Żołnierze są inni niż byli wcześniej, w związku z tym wydaje się, że potwierdziliśmy swoją żołnierskość w NATO i na nas w NATO się patrzy raczej z uznaniem, bo docenia się polskich żołnierzy. A oto jak po 20 latach członkostwa w NATO zmieniła się nasza armia, pytał Mariusz Krzemiński. No właśnie, jestem ciekaw opinii żołnierzy. Jeśli w tej chwili państwo słuchają programu trzeciego, proszę dać znać, co się zmieniło przez dwie dekady. 2-2 i 7 trójek. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long can call you daddy. And daddy, when you call me, you can call me out. Call me Tak brzmi Paul Simon w programie trzecim Polskiego Radia o 16.23. Zapraszamy do Trójki. Jak funkcjonują małe polskie sklepy po wprowadzeniu ograniczenia handlu w niedzielę? Premier Mateusz Morawiecki zasugerował kilka dni temu w rozmowie ze stacją TVN24, że jest zadowolony z efektów społecznych ustawy, ale polskie małe sklepy niekoniecznie rosną w siłę. O kondycji polskiego handlu dyskutowali też dzisiaj goście parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Podważono m.in. dane Biura Analiz Sejmowych, mówiąc o 16 tysiącach upadłych polskich sklepików. Jak mówił podczas spotkania wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, rząd czeka na rzetelne analizy w tej sprawie. Przypomnę, że strona rządowa nie była tutaj inicjatorem wprowadzenia ograniczeń handlu, to był projekt obywatelski. Mogę Państwa zapewnić, że pan premier Mateusz Morawiecki nie będzie podejmował decyzji tylko na podstawie opinii Biura Analiz Sejmowych. Rzeczywiście w tej chwili to jest dobry moment, żeby po rocznym funkcjonowaniu ustawy ocenić ją pod każdym względem. A cóż z tego, że ja się w niedzielę z całą rodziną wybiorę, otworzę swój sklep? Jerzy Romański, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów. W soboty w dyskontach ceny tego mojego produktu są 2 razy niższe. U mnie już tego nikt nie kupi. Co zrobić z tymi ludźmi, którzy stracą swoje utrzymanie i przyjdą do Państwa z wyciągniętą ręką? Co proponujecie w tym liście, który dzisiaj Pan podpisał do premiera? Wprowadzenie 2 pracujących niedziel w miesiącu. Ale praca dalej by była w niedzielę przy tym założeniu. No, tak Państwo proponują. Ale inaczej opłacana, tak? Czyli 2 wolne niedziele plus te, które pozostały do pracy, inaczej opłacane, tak, lepiej, wyżej. Zbójcie. Popatrzmy, mamy 3 wolne niedziele, pracownicy się cieszą. Alfred Bujara, NSZZ Solidarność. Społeczeństwo przyjęło ze zrozumieniem, chociaż są również i przeciwnicy, ale jakbyśmy zapytali, czy sami chcieliby pracować w niedzielę, to ich odpowiedź będzie inna, a przecież słyszeliśmy myśleliśmy, że PKB miał spaść, obroty miały spaść, tak się nie stało. I nie boimy się, że z jakichkolwiek powodów rząd czy parlament miałby ograniczać ilość wolnych niedziel, pracę tych małych sklepików polskich, bo taki był zamysł, żeby one mogły być otwarte, żeby ci przedsiębiorcy mogli odrobić straty tygodniowe w tą niedzielę, bo dzisiaj jest bardzo trudno konkurować z tymi wielkimi sieciami, bo stosują ceny dumpingowe. Te sieci handlowe, które zostały sprowokowane, zmuszone do działania odebraniem połowy handlowych niedziel, musiały coś zrobić i dlatego one przeniosły swój handel, całe sedno, na soboty i piątki. Bardzo agresywnymi kampaniami medialnymi, ale i cenowymi. Dumpingowe ceny, czyli obniżane właśnie przed weekendem. No oczywiście. Spodnie męskie 10 zł brutto w detalu. Damskie leginsy 5 zł. To z pana branży. Właśnie w tych hiper, super dużych marketach przed weekendem. Przede wszystkim w dyskontach. Hipermarkety mają jeszcze jeden problem. Ci, którzy wynajmują boksy handlowe, oni są mali przedsiębiorcy. I oni zostali tym w zasadzie załatwieni, dlatego że mają podpisane długoletnie umowy, bardzo kosztowne zresztą, padają, zadłużają się albo wyprzedają majątek, żeby się jakoś wyplątać z tej umowy. W ministerstwie nie toczą się prace nad zmianami ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Są przeprowadzane badania, które pokażą cały ten aspekt, o którym mówimy, i wtedy można podejmować odpowiedzialne decyzje co do kwestii związanych z ograniczeniem handlu w niedzielę, czy do innych kwestii związanych z całą działką handlową. Mówiąc krótko, kilka znaków zapytania, kilka pytań zostało postawionych przy tej sprawie. Stawiała te pytania także Ewa Dudzińska. Bardzo dziękujemy. Ja stawiam te pytania państwu. Zakaz handlu w niedzielę. Zmienić, nie zmieniać, wracać na przykład, bo takie pomysły się pojawiają, być może do dwóch handlowych niedziel w miesiącu, a nie tylko do jednej, tak jak to w tej chwili funkcjonuje. Proszę dać znać. Najlepiej 2-2 i 7 trójek. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Uważam, że zamiast robić jakieś ograniczenia, należałoby zapłacić pracownikom więcej za tą pracującą niedzielę. I wtedy byłoby wiadomo, czy ludzie chcą pracować, czy nie chcą. Bardzo dziękuję. 227@zd.trzymałpa.polskieradio.pl. Pan Marcin wykorzystuje mail i pisze: ja sam nie robiłem ani nie robię zakupów w niedzielę, ale jestem przeciw wszelkim zakazom. Proszę sobie wyobrazić, że mamy jeszcze zakaz otwierania kawiarni w środę, muzeów w piątki, a stacji radiowych w poniedziałki. A szczególnie tego ostatniego to byśmy bardzo nie chcieli. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Z konta zamieszanego w warszawską reprywatyzację Mirosława B. chciano wypłacić 4,5 miliona złotych. Transakcję zablokowało Centralne Biuro Antykorupcyjne i Główny Inspektor Finansowy. Według nieoficjalnych informacji to syn Mirosława B. chciał wypłacić pieniądze. Mirosław B. pod koniec lutego został aresztowany. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o korupcję w śledztwie dotyczącym warszawskich reprywatyzacji. Chodziło o nieruchomości położone w prestiżowych miejscach w stolicy. Rząd podjął rozmowy z Amerykanami o zakupie nowoczesnych myśliwców F-35, powiedział tym prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych w 20-lecie wstąpienia Polski do NATO podkreślał, że dla Zjednoczonej Prawicy modernizacja armii jest sprawą niezwykle istotną, choć wymagającą czasu i ogromnych nakładów finansowych. Niedawno rozbił się kolejny poradziecki samolot MiG-29 używany przez polską armię. Był to trzeci taki wypadek od grudnia 2017 roku. Wiosna coraz bliżej. Do wsi Monety na Mazurach i do osady Dągi na Warmii przyleciały pierwsze w tym roku bociany. Dotychczas żaden nie powrócił jeszcze do warmińskiego Żywkowa, które nazywane jest bocianią wioską. To dlatego, że jest tam 9 gospodarstw i ponad 40 bocianich gniazd. Według ornitologów masowy powrót tych ptaków z zimowisk w Afryce rozpocznie się po 20 marca. To był serwis Trójki. Bez dwóch zdań, przy Myśliwieckiej słońce prosto w oczy świeci tak, jakby to już prawie wiosna, bo to już, proszę Państwa, prawie wiosna. Przypominam, dzisiaj 12 dzień marca, 21 tuż, tuż. W nocy dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum i na południowym wschodzie na ogół bez opadów. Na krańcach wschodnich początkowo słabe opady śniegu. No, czyli zima jeszcze daje znać o sobie. Na pozostałym obszarze opady deszczu, na północnym zachodzie i Pomorzu opady deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna tej nocy i tu mroźno jeszcze będzie od minus 4 na Suwalszczyźnie. Około minus 3 na obszarach podgórskich do plus 4. Tyle będzie na południowym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że wracasz do domu i odkrywasz, że wszystko jest zniszczone. Meble, książki, pamiątki, telewizor, lustro. Patrzysz na to i myślisz, jak można było zrobić coś takiego. Niestety ty też to robisz. Niszcząc przyrodę, niszczysz własny dom. Możesz to jeszcze naprawić. Podpisz apel na stronie godzinadlaziemi.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Mhm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 800 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 800 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i5, dotykowy ekran, grafika Nvidia. Teraz taniej o 800 zł. Niskie ceny, Media Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to skoro przed momentem Artur w serwisie już Państwa zabrał na Mazury i na Warmię, no to przez chwilę jeszcze tam pozostańmy. Dziś u nas tak intensywnie świeciło słońce, że pozwoliłem sobie na pierwszą w tym roku pełną kąpiel słoneczną na leżaku na tarasie. No trzeba uzupełniać te braki witaminy D z okresu zimy. Dziękujemy Panie Adamie za telefon, dużo zdrowia życzymy. Zastanawiam się tylko, szczerze mówiąc, co to do końca znaczy, Panie Adamie, pełna kąpiel słoneczna. Rebeka w programie trzecim Polskiego Radia. Nad Bałtyk się wybieramy. O falach teraz będzie. Równo dwie dekady, 20 lat temu Polska wstąpiła do NATO. Poruszacie kwestię 20 lat Polski w NATO. Tam słusznie pan generał Skrzypczak chyba powiedział, że najlepsze co mamy to polscy żołnierze i to jest chyba jedyne dobre co mamy w kwestiach NATO. Zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 17. Kapitan Romuald Reis, pseudonim Bury, nie dopuścił się zbrodni ludobójstwa, poinformował Instytut Pamięci Narodowej w komunikacie na swojej stronie internetowej. W ten sposób podważano ustalenia śledztwa prowadzonego przez Instytut w latach 2002-2005. Według nowych ustaleń tło akcji oddziału Burego, w którym zginęły m.in. kobiety i dzieci, miało charakter polityczny i wiązało się z poparciem lokalnej ludności dla reżimu komunistycznego. Nowe fakty w tej sprawie zebrał Tomasz Jeleński. Buremu i dowodzonej przez niego III Wileńskiej Brygadzie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zarzucono mordowanie ludności cywilnej w styczniu i lutym 1946 roku. Historyk Michał Ostapiuk z olsztyńskiego oddziału IPN powiedział w TVP Info, że w tej sprawie uzupełniono badania na temat działalności kapitana Rajsa i jego brygady. Doszło do nowych analiz dokumentów. Te osoby, które zajmowały się naukowo tym, badały ten temat, doszły do wniosku, że ustalenia prokuratora są błędne. IPN ustalił wcześniej, że Bury i jego brygada przyczynili się do śmierci 79 osób. Śledczy określili wówczas czyny te jako należące do zbrodni ludobójstwa, wchodzących do kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. Zamordowane osoby były narodowości białoruskiej, wyznania prawosławnego. Ostatnie ustalenia śledczych IPN wskazują, że należy odrzucić tezę o motywach narodowych i religijnych żołnierzy Burego, wyjaśnia mecenas Grzegorz Wąsowski z Fundacji Pamiętamy. Pamiętajmy, że podstawowy zespół tych dokumentów został wytworzony przez komunistyczny aparat represji. Świadkowie, którzy zeznawali w sprawie Burego, to byli w większości bliscy ofiar bądź osoby materialnie poszkodowane działaniami oddziału Burego. Zatem nie miały większych problemów, żeby zeznawać zgodnie z zapotrzebowaniem i pod dyktando funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Doktor Andrzej Krajewski z warszawskiego oddziału IPN uważa, że kilkadziesiąt osób straciło życie niejako przypadkiem, że Bury takiego przebiegu sprawy nie przewidział ani nie zaplanował. Wina Burego polega przede wszystkim na tym, mówię tutaj o przypadku Zaleszan i Zań, że stworzył sytuację, nad którą nie zapanował. Że tam doszło do wydarzeń, które w ogóle nie leżały w jego zamiarach. Tam nie miały zginąć kobiety i dzieci. On nie wydał takiego rozkazu. Dla wielu mieszkańców Hajnówki kapitan Rajs pozostanie jednak mordercą. Tak mówili o nim podczas zeszłorocznego marszu upamiętniającego Burego. Było przedstawione, jak mordował. A kogo Bury zamordował? Tych wszystkich, kto się przeżegnał po prawosławnym. Bury jest u nas antybohaterem, jest mordercą. Ludobójcą. Komunikatu IPN w sprawie Burego nie chciał komentować prokurator Janusz Romańczuk, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Ten komunikat to nie jest naszego autorstwa, czyli nie jest to pionu śledczego. Sam komunikat ja pozostawiam bez komentarza, natomiast co do śledztwa, to ono jest prawomocnie zakończone i w chwili obecnej nie jest rozważane jego podjęcie. I to dosłownie tyle mogę powiedzieć, nic więcej. Komunikat to tylko komunikat. Wyniki śledztwa IPN z lat 2002-2005 są nadal wiążące. Żeby cokolwiek zmienić z tamtych ustaleń, trzeba by wznowić śledztwo. I na razie nie ma żadnych informacji, by takie śledztwo miało być wznowione. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut pozostało do 17. Czy państwo sobie wyobrażają podróżowanie komunikacją miejską, autobusami na przykład, zupełnie bez papierowych biletów? O tym już za chwilę. But I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. I rock him up and as a freedom fighter. He's handling the choice and I know that. Dear rock him up and as a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear rock him up and shall I not fall it down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have. So I said this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah. So, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Often is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Komunikacja miejska bez biletów papierowych? To możliwe. Czeska Ostrawa od nowego roku na dobre rezygnuje z drukowanych biletów. Czy to początek końca tradycyjnych kartoników? To tylko kwestia czasu, mówi Witold Urbanowicz z redakcji portalu Transport Publiczny. Przecież już dziś, także w Polsce, można skorzystać z e-biletów. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Karta płatnicza zastępuje bilet. Wystarczy, że zbliżymy kartę płatniczą do kasownika i pobiera nas od razu opłata bezpośrednio z karty. Nie dostajemy żadnego fizycznego biletu, tylko właśnie mamy opłacony przejazd od razu z karty, czyli eliminujemy ten nośnik w postaci biletu. Karta płatnicza jest identyfikatorem, a nie nośnikiem biletu. Jacek Sieński z pionu płatności elektronicznych w Mennicy Polskiej, operatora systemu biletowego we Wrocławiu. Podczas kontroli biletowej, jeżeli zbliżymy naszą kartę płatniczą do czytnika kontrolerskiego, to czytnik kontrolerski nie odczyta biletu z naszej karty, tylko czytnik kontrolerski sprawdzi, czy dla danego numeru karty w systemie centralnym jest ważny bilet, czy to jednorazowy, czy czasowy, na przykład 30-minutowy. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Rozwijamy się, idziemy w przyszłość. Wolę papier. Każda forma płatności, która ułatwia podróżowanie komunikacją, jest mile widziana. Teraz w wielu miastach takie systemy w części bądź w całości funkcjonują jako dodatkowa możliwość opłacania przejazdu. To m.in. Wrocław, wybrane linie tramwajowe w Łodzi, Mielec, Jaworzno, Rybnik, Bydgoszcz, Cieszyn. I myślę, że ta lista będzie rosła, bo to jest wygodne rozwiązanie także dla pasażerów. W tej chwili we Wrocławiu, jeżeli przyjmiemy, że sprzedaż biletów jednorazowych to jest mniej więcej, powiedzmy w zaokrągleniu 7 milionów złotych miesięcznie, to około 4,5 miliona to są już bilety kupowane właśnie przez pasażerów w kasownikach w postaci elektronicznej. Przystanek Banacha. To jest na pewno bardzo ciekawy relikt, papierowe bilety. Sądzę, że będziemy mogli się z nimi spotykać jeżeli w muzeum. Co pan powie w obliczu tego, że za chwilę te bilety papierowe mogą zniknąć? Śpi pan spokojnie? Powiem w ten sposób. W kolekcji mam około 6 tysięcy warszawskich biletów. Bartłomiej Maciejewski z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Każdy się czymś różni. Serią, modelem. Te różnice są widoczne. To nie jest tylko różnica samego numeratora. Oceniam, że mam jakieś 5% tego, co tak naprawdę było. Więc całe życie przede mną. Zawsze może trafić się coś, co człowieka może zaskoczyć. Czy to w antykwariacie, w książce, gdzie ktoś użył biletu jako zakładki. Czy też na bazarze. Ktoś gdzieś znajdzie jakieś pudełko, wystawi na Olimpii powiedzmy, czy na Kole, przyniesie i okazuje się, że znajduje się tam coś ciekawego. Kiedyś pan zostawiał bilety komunikacji miejskiej? Z innych miast na przykład, z jakichś wyjazdów takich wakacyjnych? Nie. Książkę to zawsze mam papierową, zawsze ze sobą wożę. Bo lubię po prostu czuć książkę, nie e-booka. Coś. A bilet to nie, to bilet, nie to samo. Bilet to jest po prostu bilet. Rzecz użytkowa. Tak. W ubiegłym miesiącu udało mi się kupić 2 roczne bilety. Jeden na kolejkę marecką, drugi na EKD. Druga wojna światowa. Czyli to pole do poszukiwań, mimo że tutaj dzieje się pewnego rodzaju rewolucja, wciąż będzie. Tak, na pewno. Zostaje przeszłość, poszukiwanie przeszłości, kompletowanie przeszłości, ale przyszłość w postaci tych kart nie przedstawia się aż w tak czarnych barwach. To są różne wersje karty miejskiej. To też jakby wchodzi w zakres moich zainteresowań. Transportem zbiorowym podróżował dzisiaj Kuba Witkowski. No ja dzisiaj dotarłem do radia za pomocą takiego bileciku kartonowego, ale z kolei opłaconego aplikacją w telefonie. A państwo wolą bilety papierowe? No czy może elektroniczne? Proszę dać znać. 227 3 małpa polskieradio.pl. 9 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj rusza kampania Dobry Głos dla Firm. Jej pomysłodawcy zachęcają, by pozostawiać pozytywne komentarze na stronach internetowych przedsiębiorstw, szczególnie tych małych firm. Pozytywne słowa pozwalają nam, ludziom, rozwijać się i wzrastać, twierdzi zaangażowana w kampanię Katarzyna Nosowska. Może nie często, ale zdarzyło mi się parę razy od kogoś usłyszeć coś miłego. To jest tanie, to nic nie kosztuje. To wystarczy otworzyć usta albo napisać kilka zdań, które sprawią, że drugi człowiek poczuje się lepiej. Róża jest po prostu różą. I to, że ktoś nie lubi róż, nie oznacza, że jej uroda staje się mniej wartościowa. I wydaje mi się, że z nami ludźmi jest dokładnie tak samo. My po prostu jesteśmy. Jeżeli jesteśmy zalęknieni, sfrustrowani, budzimy się już zdenerwowani, bije od nas zła energia, to znaczy, że coś w naszym życiu robimy nie tak. Ale to nie ma nic wspólnego ze światem. To chodzi o nas. Za mądra dla głupich, a dla mądrych zbyt głupia. Takie rzeczywiście jakieś momenty w ostatnich latach, bardzo trudne, życiowe, sprawiły, że dotarłam do jakiejś takiej ściany i stwierdziłam, że mam właściwie dwie możliwości do wyboru. Albo uwić gniazdo z kołdry i tam się zadekować już na wieki i poczekać spokojnie, po prostu dożyć to życie, albo no wziąć się z życiem za bary i po prostu stanąć jakby przy sobie, czyli być swoim przyjacielem. Ja jestem być może naiwna, ale ja naprawdę wierzę w to, że świat jest piękny, bo osobiście doświadczyłam takiego momentu w życiu, kiedy z tego, co bardzo złe, przykre i traumatyczne, narodziło się coś pięknego. Gdybym miała cofnąć czas, to wróciłabym znowu do przykrych przeżyć po to, żeby dzisiaj siedzieć tutaj, że siedzimy sobie we dwie i ja mogę powiedzieć takie rzeczy. Za gruba dla chudych, a dla grubych za chuda. Źródło, z którego czerpiemy, żeby napisać coś nieprzyjemnego, ono nie jest uczciwe, bo kiedy mówimy, że coś nam się podoba, w tym jest więcej uczciwości, moim zdaniem, niż kiedy mówimy, że coś nam się nie podoba, bo za tym, moim zdaniem, coś się zawsze kryje. Jakiś rodzaj nawet, nie wiem, może zazdrości. Zauważyłam wśród dziewczyn, bardzo dziwny jakiś proceder jest uprawiany, od lat to obserwuję. Ale super sukienka, gdzie kupiłaś? Nie pamiętam. I w tym nie chodzi o to, że nie pamięta, tylko chodzi o to, że nie chce, żeby druga dziewczyna to miała. Z jakiego powodu? Moja menadżerka ostatnio kupiła sobie taką samą spódnicę jak ja i zapytała, czy się w nią ubieram, to ona wtedy jej nie założy. Ja mówię, dziewczyno, jeśli się ubieram, możesz ją założyć. Jaki problem? To jest fajna spódniczka, ekstra, my jesteśmy duże, ona nas mieści, jest wspaniała. Zbyt szczecińska dla Warszawy, a dla Szczecina zbyt warszawska. To bardzo źle na nas jako ludzi działa. Jeżeli budzimy się rano i rozpoczynamy dzień od kawy i prasówki i na przykład zaczynamy się angażować w to, co płynie z zewnątrz, ze świata, mówimy nie, ten to złodziej, ten mi się nie podoba, ta jest nieładnie ubrana, ta ma brzydką fryzurę, to naprawdę kończymy dzień i kładziemy się spać, moim zdaniem brudni, po prostu, bo to jest zła energia. Czyli musielibyśmy zamknąć oczy, uszy, w jaki sposób ochronić się przed tą negatywną energią? Wystarczy jedna mała rzecz. My musimy po prostu każdego dnia pamiętać o tym, że to życie któregoś dnia się skończy. I to nie musi być wcale za 100 lat. To może być jutro, to może być nawet za sekundę. Przyjdzie moment, że po prostu będziemy musieli się pożegnać z tą planetą i z bliskimi, i z całym tym światem, i z serialami, i ze wszystkim, i z tą polityką. Czym w skali istnienia świata jest sukienka? Czym jest źle dobrana torebka do butów? To się staje wtedy zabawne. Jakie są trzy najprostsze słowa, które mogą dać ludziom poczucie tego dobra? Cieszę się, że jesteś. To jest nic. To się mówi ułamek sekundy. Podziękować komuś za coś. Albo powiedzieć, pięknie dziś wyglądasz. Pięknym momentem jest powiedzieć, przepraszam cię. Nie byłem sobą, miałem trudny moment. Bardzo cię przepraszam za to, że się tak zachowałem. To też powoduje, że ludzie wzrastają. No. Jak zmienia się człowiek, który słyszy takie słowa? On mięknie. Tak jakby natychmiast w ułamku sekundy na oblicze człowieka wjeżdża pewnego rodzaju łagodność, miękkość. Staje się delikatny, przestaje być napięty. Jakby odrzuca na ułamek sekundy zbroję, która ma go chronić przed światem. Spotykam bardzo dużo ludzi po koncertach, w trakcie koncertów. Nie spotkałam ani jednej osoby, która nie miałaby w sobie czegoś pięknego. Ani jednej. Prawda?